ทายีสูตรว่าด้วยท่านพระอุทายีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระอุทายีได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามแล้วอย่างนี้แม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็นิ่งอยู่ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระศาสดาตรัสถามท่านท่านพระอุทายีตอบว่าท่านอานนท์ผมได้ยินพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอยู่และได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติฐานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เรารู้แล้วอุทายีนี้เป็นโมฆบุรุษไม่ประกอบอธิจิตอยู่แล้วตรัสถามท่านพระอานนท์ต่อไปว่าอานนท์อนุสติฐานมีเท่าไหร่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติฐานมีห้าประการอนุสติฐานห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. ภิกษุมนสิการอาโลกสัญญาตั้งสัญญาไว้ว่าเป็นกลางวันอยู่มนสิการอาโลกสัญญาว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นภิกษุนั้นมีจิตปลอดโปร่งไม่ถูกนิวรณ์พัวพันย่อมเจริญจิตที่มีความสว่างด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ 3. ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะ 4. ภิกษุเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันหรือสามวันพองขึ้นมีสีเขียวคล้ำมีหนองไหลออกอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าถูกฝูงกานกเหยี่ยวนกแร้งสุนัขจิ้งจอก หรือสัตว์มีชีวิตชนิดต่างๆกำลังกัดกินอย่างไรก็น้อมกายนี้แหละเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นเรึงรัดไว้ละถึงมีแต่โครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดมีเอ็นเรึงรัดไว้มีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเรึงรัดไว้มีแต่ท่อนกระดูกปราศจากเครื่องผูกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้หรือภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกที่สัตว์ทำให้เป็นกองกองเกินหนึ่งปีเป็นกระดูกผุแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอสมิมานะได้ 5. ภิกษุเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนจึงบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธาตุหลายชนิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติฐาน5ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำอนุสติฐานข้อที่6นี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสตินอนอยู่มีสติประกอบการงานอยู่อานนท์นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอุทายีสูตรที่9จบอนุตริยสูตรว่าด้วยอนุตริยภิกษุทั้งหลายอนุตริยภาวะอันยอดเยี่ยม6ประการนี้อนุตริย6ประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศนานุตริยการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวนานุตริยการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยการได้อันยอดเยี่ยม 4.สิกขานุตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. ปาริจริยานุตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตริยะการระลึกอันยอดเยี่ยมทัศนานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อเห็นช้างแก้วบ้างไปเพื่อเห็นม้าแก้วบ้างไปเพื่อเห็นแก้วมณีบ้างไปเพื่อเห็นของสูงของต่ำบ้างหรือไปเพื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการเห็นนี้ยังเป็นการเห็นที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้ของบุคคลนั้นเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะเป็นอย่างนี้สวรรณานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างไปเพื่อฟังเสียงพิณบ้างไปเพื่อฟังเสียงเพลงขับบ้างไปเพื่อฟังเสียงสูงเสียงต่ำบ้างหรือไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการฟังนี้ยังเป็นการฟังที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการฟังนี้ของบุคคลนั้นเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวรรณานุตริยะทัศนานุตริยะสวรรณานุตริยะเป็นอย่างนี้ลาภานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้บุตรบ้างได้ภรรยาบ้างได้ทรัพย์บ้างได้ของสูงของต่ำบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการได้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการได้นี้ยังเป็นการได้ที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการได้นี้ของบุคคลนั้นเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าลาภานุตริยะทัศนานุตริยะสวรรณานุตริยะลาภานุตริยะเป็นอย่างนี้สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับม้าบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับรถบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับธนูบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับดาบบ้างศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือศึกษาศิลปะจากสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการศึกษานั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการศึกษานี้ยังเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งศึกษาอธิศีลบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้การศึกษานี้ของบุคคลนั้นเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งศึกษาอธิศีลบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้นี้เรียกว่าสิกขานุตริยะทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะเป็นอย่างนี้ปาริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้บำรุงกษัตริย์บ้างบำรุงพราหมณ์บ้างบำรุงข้าบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการบำรุงนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการบำรุงนี้ยังเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ของบุคคลนั้นเป็นการบำรุงที่ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าปริจริยานุตริยะทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะปริจริยานุตริยะเป็นอย่างนี้อนุสตานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ระลึกถึงการได้บุตรบ้างระลึกถึงการได้ปัญญาบ้างระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้างระลึกถึงการได้ของสูงของต่ำบ้างหรือระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการระลึกนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการระลึกนี้ยังเป็นการระลึกที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการระลึกถึงนี้ของบุคคลนั้นเป็นการระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งนี้เรียกว่าอนุสตานุตริยะภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้แลภิกษุเหล่าใดได้ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะยินดีในสิกขานุตริยะตั้งมั่นปริจริยานุตริยะเจริญอนุสตานุตริยะอันประกอบด้วยวิเวกอันเกษมให้ถึงอมตะธรรมเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท มีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ที่เป็นที่ดับแห่งทุกข์ตามการอันควรอนุตริยสูตรที่10จบอนุตริยวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สามกะสูตร 2. อปริหานิยสูตร 3. พยสูตร 4. หิมวันตสูตร 5. อนุสติฐานสูตร 6. มหากัจจานสูตร 7. ปฐมสมยสูตร 8. ทุติยสมยสูตร 9. อุทายีสูตร10. อนุตริยสูตรสี่เทวตาวรรคหมวดว่าด้วยเทวดา 1. เสขสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายธรรมหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะเสขะสูตรที่1จบ2. ปฐมมะอปริหานสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมสูตรที่1ครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุธรรมหกประการอะไรบ้างคือ1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้มีความเคารพในความไม่ประมาท 6. ความเป็นผู้มีความเคารพในปฏิสันถานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยครั้นเทวดานั้นรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรด้วยกล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้มีความเคารพในความไม่ประมาท 6. ความเป็นผู้มีความเคารพในปฏิสันถารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์มีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในปฏิสันถารเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวปฐมอปริหานสูตรที่2จบสามทุติยะอปริหานสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้มีความเคารพในหิริความอายบาป 6.ความเป็นผู้มีความเคารพในโอตตัปปะความกลัวบาปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะมีความยำเกรงมีความเคารพเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวทุติยะอปริหานสูตรที่3จบสี่มหาโมคคลานะสูตรว่าด้วยพระมหาโมคคลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงขึ้นในจิตว่าเทวดาเหล่าไหนมีญาณอย่างนี้ว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าสมัยนั้นแลภิกษุชื่อว่าติสสะมรณภาพไม่นานได้บังเกิดในพรหมโลกชั้นหนึ่งณพรหมโลกชั้นนั้นเทวดาทั้งหลายก็รู้จักพรหมนั้นว่าติสสะพรหมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้หายไปจากพระเชตวันมาปรากฏในพรหมโลกนั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าติสสะพรหมได้เห็นท่านพระมหาโมคคลานะมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านพระโมคคลานะผู้ไม่มีทุกข์ขอท่านจงมาเถิดท่านมาดีแล้วท่านจัดลำดับในการมาในที่นี้นานจริงหนอขอนิมนต์นั่งเถิดนี้อาสนะที่ปูลาดไว้ท่านพระมหาโมคคลานะนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วฝ่ายติสสะพรหมไหว้ท่านพระมหาโมคคลานะแล้วจึงนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามติสสะพรหมดังนี้ว่าติสสะพรหมเทวดาชั้นไหนหนอมีญาณอย่างนี้ว่า

5. วิชาภาคิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาภิกษุทั้งหลายธรรม6ประการนี้เป็นส่วนแห่งวิชาธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนิจเจทุกขสัญญา 3. ทุกเขอนัตตสัญญา 4. ปหานสัญญา 5. วิราคสัญญา 6. นิโรธสัญญาภิกษุทั้งหลายธรรม6ประการนี้ย่อมเป็นส่วนแห่งวิชาวิชาภาคิยสูตรที่5จบ